به احترام نگو قلتم كافي جان متوجه اوهي كالان جان ومال مردم على خطره توي وحالي بتوجه مداوتي في بعقيته ايس وقت اوسم من ياتو يا كسيفر فكر فو يا فكر زي يا سي يا سي انت بخوا من سم راي خنو خالتك تو خاسي بوك جواني فين جيوتي برو مال فلانه كاس زي تقسيمه كان بو اوي شبا ورفت بو شوق فياكم دسي درهاوتي ام بست من شي فين وانت حاضرة بزرر خوي بمشكان خوي بفشت زرر خوي مالي نيست من شي تيدا على جنفان خوي يا لهر من بعي بو او بينيري ايش بيت بيت بعيش بدي خسر جنجالي بو من بلا بو او او يعني توالك كمانية بو او شيرانك بو أما الجماعة هجار الفقير الشاكية عن نقش عليه بدينا بيه توجه نا أقاهانا إنعكاسي لدل ما أوبو وقت عديك هجار الفقير بدي يوارد بوايتن أمزاني فقط زحمة محزة واردة بيهد شي تبتيا شنك يا أهد داواي فول يكر يا أهد داواي فول يكر يا لم جورة توقع توقع حسن يجي مثلا داواي آب دي لا تغاو أمشار سنوة توب أو بردن بيت كارب من دي ألم قبيلة فوق العادة لم جورة درس كليا كخلاصة مطلب أمرو وتدريجا خوش النازانم وون لي هات أترسم دوكا فقيري بيقولا شنك وقتم أقري مجالا بي السيني كبقي من مسائليك كبو خد أمجال فقيري بكارفوا تخيكيش حتى فرصت مهاول رفاني ميان بو تلفزيون وغاديو اوانا لينا مختاري بحث مكرد بو مردم كبحالم تواني جاوب كمو او نا مانوهو او نبي خوين كيشاو لوقتي داخلي مو قسمة الغادي تلفزيون كان لو داخم خوش مشاوم كيكف جوان شاو يجي كابرا مسا بحقيقة بحال شاوم بأكلياو توانم قسمكم اللي ما عليه والو دات ما شام كده تبار وقتي تريزين كسر ام قشتا ازاو ما اكيشا هر او زمان جملة يكونو دا حمجان كما حمجان بيان كنت ما شاكا شوك او كسي لوالي تكما اللي مناو يابون هو فرشت محرم تربون دا كسي ليلة كوريا اصلا سعدي لمناو يابوا فقاد ما جد حمجان مانا همچنین تو تماشا کنم و اتمنش نیکاوزم. دیروز من با خیال آوا کسی لیبو کمکم همراهی آدم نه آوان و با آد تا قدم آوان من آوا. حالا من یه لمع کودل. آدم دیروز من با خیال آوا وقتی صوتی قدرت به شکلی به شکن دست کسی ندارن شو اتان شخصی دست کسی چیتی اندستن. چونکه هت نامکان روز حد تو مدوان ذهن انقلاب دنگیه یه که لو دو افشان کرد چاکم کرد باتن مطلب وابو اولا لدلونیت خوما امنیه کس روزی قدرتی به دست بیرم تا برش خلقی برم لو دو امزانی مشکلات تیت براو گرفتاری درسته بیر بس هر کسی لتک ما بی بشکی اوست لباتی بیت وزیر باشا الشيء لزندان عمومي كأويت الشهردار جنب كتاني كستان لزندان بلا ممكن أحد أكثر بيت الشهردار عندها الشيو من بلا قد جيك بوي استاندار إيش سبحان الله أول الزمان نظافتي يرارو وقل أو جيقاني أكيد بوانو استاندار فرد جالب بوا اتفاقا إيش لقز القرآة زندان قديم صال شنو سيبو تقريبا بلا انواع مقام من بو وزارت خارجه من بو وزارت داخله من بو استاندار من بو نظام شهردار من بو فرد شد وزیر اقتصاد من بو انواع مسائل فریش خاصه حقیقتا او جور مقام ویله هد بسیری بو اشخاصه تخواه بلیر دستانه جلش برمو خواه افریقا برحمت خواه شادی که برحال استغفار بو گناهکاره کیه یک نفر لو بوم گذار ویله اهل من گربو كاك حسن زاني كتشن قصة خوشن اصلا هلوالي خويا انا قصة كن كياو فيك النيبة او نا شوخ و خوش لعشیرت من کار اونو شوخ و خوش مشردن خوش بسند منظوری حاصل خودانی کن یک نفر بناو من رسول لو بونگزارانه لو حیعت لو بونگزارانه زندانی بود لبنده که لمدته که لعوینه به یک رو بید منظور بونه هی منطقه منظور نظامی چه دنیا دیره لتران زندانی اوینه بین یک رو بید منظور بینی محباد و سردشت او ایتر بینی محباد و سردشت ولی با محباد میتید کرتا سردشت برحب یک جار سخوش بود اول جار وقتی لزندان و اچیت زندان عمومی او تی تماشا کم تازه دیمو براو هشتا خیرات نم توانو بوا پیان خبر دام امیس بین شادا قلت لي خمو اي خلقو لزندان راسي خمون اقل لولاتي خمان ابوان قد من يعني كده كو خايده يكيش اسبت اول من شوي زندان عمومي زندان انفرادي كان توابو تازه ديما زندان عمومي عذاب وصبيني بوم الشهدات الله يخلق بيسر يقن بزندان ما يبجار دلم خوش بزورم شايب اخوامك ای خدای لب بزیاد زیاده بو مشهدن آمیش بو ولی وقت من گره ایتا قصه خوش نکته سنجوان تی سبین روش بو کابره مسئولی اتاق و تی مامرحیم نواله تی فرمو بانی که دوشونه کس کتاب بده شما چیه کتا تی اتو شهرداری دود باش شهرداری هم چیه کسی کتا تو این بزیاد نبه شهرداری و یک کسی بده رحمت خواهد لو دا اعدام کریم لوانه بو که فریکن کشتول میدان فتوسی از روانه که میدان فتوسی ولی جا به اراده خواهی متعال او جماعت کفتین یک شکر بو خواهی متعال بیستین بدل خاتم برو بر اسلام من جمله یکی کن خواه افریقا جوانی بو بناو احمد ایافت روحی شد بیا خواه او رفقان یعنو خوشیم خوی مینی بو سکه برده بو لمیانه فیدوسیه داینه بو او گشت کشتاره کرده بو ام انسانه و عواتفی رقیقه بو درس قرآن اکم دامرزان بو دو نفر قرآن متن هر عبارت فصیح رشقین با مختصری تجویده و بو دو نفر یکی کن کرد بو او بو یکی کن فاسق بو بمناسبتش پیش حد گاهی لأسنای متن رشقین قرآنه جمله ای کن چکه بو تفسیر کن باز بو که او انسانه و اغو جوره انسان کشی کرد بو بو بی عطفه یوزین و کشی پیاو کشی منعلا کشی گوره کشی وای بی حد بو با نازی صفا و جلائی پیا کردو شکر بو خواهو انشاءالله نشانه عقبت خیریه یک جار خوش وقت کابره امره خوش بمره عقبت خیر بمره یک جار آسان ابو گریانه او عاطفی تحقیق و حساری حسابی بود دیگه ما خواف یعنی که اکثر یعنی اوائن دیاد براسی شکر و خواه به ایمان و به پشیمانی صادقانه و لبین خواهن و خواه خواهن آخ لحد چه خراویه من جمله به جنایت انسان کشی بریان و ادم کشیان رحمت خواه دلجا بحثم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر بحثم الرحمن الرحيم آخر بله بحثم الله الرحمن الرحيم بحثم مناسبة ديك وهاورد بحثم الله أو قرفتارية لكرد ك زماعات يكون في جلابون بين ولا منهما بله جاهر أصلكي أو بله أنا أقول لكم بحثم الرحمن جان أخي بله بله بله أو دوران موتو آثاري بوخون أو مرزة بی او خون بزنم لما و حادث بو که او گشته هجار و فقیره اها که با کشیته وقت منیان ازید لحاله که لکمترین در صدیشا در هزاریشا در بلیونیشا منافع خون مترح نو بلکه ایشم زانی مشکلات و درد سر و گرفتاری با خوش مو با دیگره نشتر سره پس با چه بو ام گشته زحمت ماکشا بخیال خون و خلق مين جمله بلقش كسي لخلقه هجار و فقير شا خود هجار و فقير بشاره تحريك كريان مجال او اميانا نادا بتوانم آزادانا فكره و كمبو تركيبك عرضم كد ام عزيزي الله که او وقت برگل اصلی و عمده و بنشن یا نوبو احتن روز یک در بیشن بو پنج دقیقه فرصت بیاکن بتکنه بو چی بو خودی هجارو کن اونا فرصت یا ندام خلق امجار و فقیره وقتی آقا مظلومه بی توجه بخون بی او حالی بوم لنخوشی خون نشکم آوا نخوش بودون نخوشیه که خوره آفت دایی لریشه ریشه موجودیت ایمانی مناسه هجار و فقیر نخوش کرک بی چون که اصلا به محبت ایمان هیچ مفهومی دینیه مهمترین محبتش محبت نسبت به ام عالمه محبت هجار و فقیره وقتی اونما اصلا ایمان چو ایتر مسلمانی چو حد چشته ایتر کشکه هر والتی که در صلاحی هم نخواب دیاره شکر بخوا بوچ که بارم سوک بیتو باقی فکر کردیش حالی بود بیتون بایانی بود مشاکن هر بسیلی من گرفتر چی نخوشیه بوم اما وقتیه لو در چکچکیش چی دول در حالی بود برای کانم منی که به اوی نوی نسبت به فرتان وقت باوکم او زمانه هر وقت باو بوم هر وقت ایسا باو گشت تجربه و باو گشت سنو سالوه دوچار نخوشی آوا بوم باو گشت سنیمی و اغان لریشه ایمان محتوال ایمان اسینه پوچ پوچی اکاتو دی چون اتوانم انتظارم دوی ایوال من جوانتر به تجربه تر نامسلح تر دوچار آفر که در ایمان بر توقعیه دوچار هر آفتی بون بقیه نکه نیش کشنده نیه من اونه گوره بون ای محبتی نسبت به هجار و فقیر حتی سلمیانه و فرسیان به هجار و فقیر مطمئنن نخوشیه تر لنخوشیه لقلبی و روانی پیان ناوی نخوشیه لی که ابو جوره نه آگاهانه ایش موارده نه او انسان عمدن کاری لسر و که وقت استکبار او نه ایش موارده نخوشیه لی وقت پیشتی بو انسان مؤمن بابا نه گرفتاری لی جور جور و بول پیشتی هیچ کم سرمت ها که کم اگر سرمت دادی سرمت بله توجیش نه بد کنه کس باشه بله چه خلاصه مطلب بدیهیه گشتن دوشار نخوشی اون نخوشی درونی و حقیقتا نیش بوده بعضی که خودن متوجهی هن بعضی که نی بعضی که اگر خودن متوجه بون سعادتر و بسیتر متوجه بون لحال گرگوره تر سنگین تری جل و واقعتن متوجه بون و حواره کن بعضی متوجه یک نخوشی بون عارضی لحال گرنه نخوشی تر پایی هست او هو سبعی سماع نخوشی عارضی تش بین اما لطول تجربه ام ایام ملاقات او لطول تک عیسه لنه نوجه سجمهتی من ام نکتاره مطالب مده حالی بو باشنو بو با گشت امانیشه فقط دیدو سرمه براسم بمملک ام انحراف اولادان لخط اصلی لبر ضرورتو کتن نو تکلیف سانمیه اسم داری که اکل دی تا جریانات حتم در اول کدستان هجرت و کماشان بشاره این تلفون لعولاد کشان او زمانه مقدار مناسب بو کمن ایت ترمز کم ترمز آگاهانه با آگاهی دانه و که ایتر بس ایتر برو تکلیف سانوی هاتن تواهو گوی نو بولای اوه لبرچه توضیحی فرست و چه مقداری زمان هم کارگیم لبروه اووا اصل مطلب بو بو ایما اما بو که ام خطرک سنی بدلیت شغلتک شیعاتش نید شکر بو خواه نمانهش بشنهد خبریشتن بو که مراکزی که ام استواف درست کرد هر عین بو امکاره مرکزی خاص تجهیز اهد سنت علیه انقلاب شکر بو خواه گشتن بطالا و کاری که ام پیدنکیه اما یک خطری تر عنده او بو که اترسیام اگر کل انقلاب البته بو کل انقلابش بو کل ایرانیش اترسیام هر وقت هر چی جیان تر توضیح کن بوده ده هیچ جیه تا گروه المارکسیست نو وکه هل اولو حرکتکه هر خویان شوین کدوی تا آخر نگرانی اویش ما بو که مسلطون بسر کل ایرانیش ولی اگر او نوی و ایما نچی مناو مبارزا حتا قیو بو مسلط بون بسر کردسانا ایسا جنو ما ترزیم بیجم یعنی کانم امانه کمن ایجمی با عنوان تبیین مطلبه هر زمانی لبرابر ترفیک و جوره تکلیفه کس الان وانی تر حالت مظلومیت یعنی که اکدو بدو خلا الان مهاجمانم بحث ناگریم لتکیانا گناه تانگی اگر مهاجمانه بحث بن حتى تانو تشري فنجان سركونيان كان أما عينا بصورة بر لإنقلاب مدة هاب لإنقلاب بيان مطلبة شرنية ليديانا إيه وهوش تنبي أما سائلة فيرون لو دو أقر بحثي كانو نيكنا الشر شر لتك زوردار عقلية لتك مظلومة ناكلية قناها الشر لتك مظلومة سسر نزلو باتنيان بكينا مفوتو چه اهدافی کن هست و چه مراملی کن هست بالفعل ایتر ضعیف بون حالتیان بوست حالت مظلومیت گناه ایوا مظلوم کجید کن و شهرگیر بون بسریا داخل مصریانا نه هزار از خراوی کن کرد شکنجیان در آزار یان در هر او یان تانه لبیر بره اوانوا عزیزکان یان شکنجه گفت کریاون زنده بگار کریاون احاتم اعموت او دادگاه درست بوه رسنا دادگاه انقلاب بچی شکات بین قاتل منالکه من قاتل براکان براکه من قاتل منالکه من حتی بوچن منالی کجاو ایان ناسیم چی شکات بین امزانی ناشرعیه نه درست نیا ولی هر کسی به تناسب او چنه حالیه وی استدلالم بویا کدو توضیح مداوی این جمله چطه که گشتی چی صحیحه ولی خوب هر کسی مقداری یا هر کسی بعضی لحقیت موت بوی ساده ترینی او بی آیا تو اتمنانت هست اگر چوی فلان قاتلت معرفی کل درست طبق اسلام هر اووا مستحقلتک یا جافیه اتمنانت هست دجینی کی پیناغن اتمنانت هست زلی کی لیناغن اتمنانت هست او یا لبرزعف یا لبرقیم کسی تر گرفتار ناکا سانت نوالا دیم تخواه تو حیث نیا لبر دین خواه عزیزت حاضر حاضر بو خوش کنجا کش بکا ولی تو ایسا یادگاری وا بشونو عزیز ابنیری زومی بشورا بنیری اما چطیت و اصولی بو گشت امود اتفاوت فهمو بکنو با استدال مختلف تا اون من خبرم بوی شکر بو خواهی متعالی یکی لوانو عزیزی لیان بکست برو اکلت دستاو نشو شکاتی مکریان تا اون من خبرم بیوازه اما هل نشکریان نشکریان هیچ کسی کن شکاتی مکر نخواب زیاده او ایمانو تحملو مقاومت یعن لو شرائط جا الغرز بو شکایت یعن نکر بو نوازو مکریان دیانا کنو ایسا ایتر فرقنا ایوا لحالکا اوان حالت مظلومیان خواد بگر او بو کشو بو رکی جاران یعنی یا بو فرطبی بسالات یعنی یا گرفتان بی سرکون یعنی کنو تحقیل یعنی کنو شرطن یعنی کنو بیان مطلب من ایرین شرناکم لدر مظلوما تا او مشتی نوی برزید کاتو من مشت برزوناکم لدر اسم مشتینیه برسی که تو گناه همینش بزرکم ولي بيان مطلق لازم حشم هميشه أشي مسلماني بيزاني حقائق بيزاني كش كشي أشي بيزاني غير مسلماني ولي يوم مسؤولين فعلا لبرابر أم مسلماني لو أمانة حقيقتين فغير شكيت مازميش بخوان ولا بعمل خدمة توكم بلا مجموعا هو دوار السلوكورتي سرق سبير مويك لو ده ساحة بين وقت نيش شيء أم خطر قطعي بو كردستان ك اگر شرکتنا قال مبارزاتا بو جورا گروه لغیر اسلامی مسلطه اول امیشه تعریفی کنیه هیچ وقت من به هیچ زمانی که اجازه نارم راضی ناوم نقطه ایک لسر زمین اسلام غیر مسلمان بسر یعنی همه بزانه همه جوز استراتیجیه دیگه همه تاکتیک روش نیه به هیچ زمانی که تعریف نیه مظلومی چه همه شبیه لتکانه که مولی ایسی چه بزانه به هیچ زمانی که له هیچ نقطه لعالم قدرتم دوی بحسب قدرت و امکاناتم اجازه و نارم غیر مسلمان بس مسلمان از دال به لن یجعل الله من کافرین علی المؤمنین سبیلا نه هر کافرین هر غیر مسلمانه اتوانی در قیاس میدید مطلقا جایز اما اصل مسلمان اوست رو دوما اولا اتمنان محسب صحتی اصل مسیر بود لبرابر حکومت و شبیو لبرابر گروه لو شبیو نسبت به سن و تشیع و ملت و انقلاب و جو آنا اصلا کانی و الى اجرائیاتی کمی بود مطمئن به مصدر صده الان وقتی لفراغتا ازیادی اکم شا عمل خون شا عمل بیدن یعنی کانم ام مجموع الشرایط پیش هاد تا گئی زمانی که حتی نکل ماشان ایتا تکالیف من گشتی انجام بود او تکالیف اصلی بود نمان هشت كردستان تسليم قروه البي حد أقلكي حد أكسركي إنما عندك الباقي تري قشتي لدور أمدو محور أبو هاد شيء كمان أنجامه دا جاي تر شيء أصول كشكر بخائسي شو وقت الزيادية كمثال مصولة كمان صحيح هو شيء إجرائيات كغلط فريق أبو هاد شيء بو قشتي وأمدو محور أبو يك سني نمي تزدي انخلاف شرقه لتكم انخلاف لتكم ناستها شكر بخانو نمانش هل چند تلاشي كرساوات مرتب كوشش معنى كد املا اولا باعلامي نادن بتليفون كدن راح تا غالبا فقط بتليفوني نقشة معنى فلانة منطقي اهل السنة دابة بحالة كدو هل بيقدن خابت جاري كاهي كشكو نادن افرادو غانو بهر حال دو بتعارف نمانش كردستان تسليم غير مسلمان وأميش تكليف أهميش ناكو لهر حالة دي خاصة دواية واحد يتوابو يتر زمان أوبو كا بيجم دي باكوين موبان خاتك يخوان درسة كيبو أما تقريبا يك سالك وزرياو لإنخلاق كلك ماشانا بينا يك سالك وزرياو حاجين ماشانا نا كم تبو جدي شو كان ما يدوي كما شان هو بلا تقريبا دور يرسال يعني الانخلاف كان هاي شوين بهاي بيش بلا بس ابان بو ابان بو ما شاء الله بس من واجب زيادة نجيب نعمني بس بلا ام شرائطة مساعد بو بو اوكا من ام لا دانك بحكم ضروره انجام من داره متوقع فيكم بيجم اي مدن انتر بقرينا بحقيقة اما ايش ما نكلت هل بنا خش مزع شو كوانا اوكي حدا عم قولها منيك بترسم لها جارو فقير لحلقة ركن اصلي مسلماني محبة جارو فقيرة معلومة شلينا خش شني زع براسي توانايو قدرت تصميم جيلي او منو كبيجم اي مسلمان اللي تلبسا ايتل ترمز ايتل باب كارينو برودوا البتا خب عزيزيلي كيشن بو شتوه لأكريش لبين أبو أزانم ولي أقر سالم بوايتم وقوي بوايتم أنتواني غالب بسلام عزر إلى بسلام واقعياتا أوانا بيسينم ترمزك عام بكين رينو سرخت قما أو وقتا أم زنداني ليش بوايه فيشنا أو وقتا أم دردو قرفتارية لوال أعماق وجودانا هسو بعضي خوتان بيزانن ولي بعضي خوتان نازانن يا ايوه لبعضي البروزيلي ازانن لأساسك نازانن اما نشتاني بوتشنا بس يعني من حروة يك بيك او جريان ما قرانو بوتان ايش هادير مش كتير دوستان من رأسي صادقانا قرفتاري اشتان بمقشت نخشينا مش كتير دوستان أما بإذن خواهي متعال لو اختوى تصميم قلت كأيت الملاقات الفرهن بلو دو زندان بشاتي قلت لزندانا خاص متوجه بوم كأيت الوقت يا أشيب شينو بان خاد خاص فرزو لو أوائي لو جوب كفراغت فرس لزندانا أو قدفتاري الدروني كزين إنسان مشبوه كاو خاص نوز أتواني حالي بلا تكاليف وزايا أما دور بسم الله كيتي داي هروا تفيك كف الدواء وكف الدواء في ايوش لدرو معلومة دفعيك كفاروخ سنليكي وتو دانشتون راجو ف دادو ما خشي الخوان دحسين كدو وبدا صفلا من اوني مولي بهاي حال اصل بيانك بيان دورسيك وتو اما نما يقول نتفاقا ليكي للشعر كانشا بمناسبة ياد باخا نما ميس نوكا نزن من عقل جنفتوی کن با خانم ما با خیف را خوش بسیرم گاهی فردریفو گاهی ناوچی ول خوش خیم سنم بردوی ل ناو شعر ول آبون فردی یکی ل شعر کن هر واقع حسن اشاره کردی انشالله با خانم ما خودی پریدی ناو نیا با خانم ما منظور می آبوا این زوا بلهم دوری دفتر اولو تو یان خواهد سکریا او شتيك مود بصعدي في تجير راجع بوش على حزو تفحل الدفاع مرحب من راسة كفتو بيرم او هجتك مدوانا تتاك الغرض او شرائطك بوم هشهاد له زندانا يكجار مناسب بوبو اوك بتوانم ام حتى بقرمو بوجيه خوي وليد السنة كاتفارغ عن جميل ومتوتوي ايه مباخد من نمام تازم